Ją utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest siódma, tu Polski Radio, program trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, to poniedziałek, 20 sierpnia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Ruszają przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Do obsadzenia ponad 40 miejsc. Prokuratura stawia zarzuty kierowcy ukraińskiego autokaru, który miał wypadek na Podkarpaciu. Sąd aresztował mężczyznę. Ktoś ostrzelał amerykańską ambasadę w stolicy Turcji. Nikomu nic się nie stało. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczyna przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Do obsadzenia są 44 wakaty. W prowadzonym do końca lipca naborze zgłosiło się 215 chętnych, jednak 20 kandydatur zostało wycofanych. Przesłuchania będą prowadzone przez 4 zespoły złożone z członków KRS-u. Ich przebieg będzie niejawny. Decyzję podejmie cała Rada, która może, ale nie musi brać pod uwagę rekomendacji poszczególnych zespołów. Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie, którzy ukończyli 65 lat. Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy wysłał do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości kilka pytań dotyczących zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Postanowił jednocześnie zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie kierowca ukraińskiego autokaru, który w piątek wieczorem spadł ze skarpy na Podkarpaciu. Zginęły 3 osoby, wiele zostało rannych. Mykoła E. został wczoraj przesłuchany w prokuraturze i usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 12 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy, informuje zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka-Skrzypiec. Podał, że wyraża tutaj żale, skruchę, poza tym, że usiłował podjąć manewr hamowania, manewr ten był nieskuteczny, zaznaczył, że nie zadziałał hamulec, w tym również hamulec ręczny. Biegli ustalili, że 42-latek jechał za szybko. W miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 30 km na godzinę, poruszał się z prędkością około 70-80 km. Podejrzany podał, że w jego ocenie ta prędkość była prędkością prawidłową, aczkolwiek zdawał sobie sprawę z ciężkich warunków panujących na drodze, w tym z tego, że droga jest wąska, że jest mgła, że jest ślisko. Nie zauważył znaku, który informował o ograniczeniu prędkości do 30 km. W szpitalach wciąż przybywa 37 osób, w tym 9 dzieci. Autokarem jechała wycieczka ze Lwowa do Wiednia. Samochód wypadł z drogi, przebił barierę energochłonną i stoczył się z wysokiej skarpy. Konwencją polityczną w Sandomierzu PiS rozpoczęło kampanię przed wyborami do samorządu. Michał Fedusio. Szef rządu Mateusz Morawiecki wyliczał w Sandomierzu szereg punktów programu PiS, który ugrupowanie realizuje od 3 lat. To chociażby program 500+, uszczelnienie systemu VAT czy rozwój lokalnej infrastruktury. Premier dodał, że aby rządzić jeszcze bardziej skutecznie, potrzebne jest nowe rozdanie w samorządach. Nie znam jeszcze numeru listy, jaką wylosujemy, ale chciałbym, żeby w wyniku tej kampanii, żebyśmy byli numerem 1. Dzięki temu w samorządzie będziemy mogli zmieniać Polskę na lepsze. Spor miejsca w swoim przemówieniu premier poświęcił również kwestiom rolnictwa. Przypomniał, że przed wakacjami Rada Ministrów przyjęła plan dla wsi składający się z szeregu reform dla producentów żywności i mieszkańców obszarów wiejskich. Program dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenia upraw rolnych. Polska ziemia ma być w polskich rękach. Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego. Kolejną konwencję PiS planuje na początek września. Michał Fedusio, Polskie Radio. Znani sprawcy ostrzelali ambasadę Stanów Zjednoczonych w stolicy Turcji, Ankarze, informuje CNN Turk. Jak podają, w incydencie nikt nie ucierpiał, a sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Według stacji część pocisków wystrzelonych z jadącego samochodu utkwiła w budce strażniczej przed placówką. Do incydentu doszło w okresie nasilonych napięć w stosunkach między USA i Turcją, wywołanych m.in. sprawą amerykańskiego pastora Andrew Bransona, oskarżonego w Turcji o terroryzm, przypomina agencja DPA. Już od piątku Polskie Radio zaprasza na Lato z Radiem Festiwal. Na 2 scenach w Gdyni wystąpią znani polscy artyści, m.in. Cortez, Smolik Brodka, Daria Zawiałów i Koma. Lista wykonawców robi wrażenie. Usłyszymy to, co słuchacze wybierają najchętniej, mówi Piotr Stelmach. To wszystko, co ważne, ci wszyscy ważni, którzy są tu i teraz, którzy tworzą muzykę teraźniejszą, najważniejszą i co więcej, bardzo chętnie słuchaną, no to tam na tym festiwalu będą, więc to jest tak naprawdę festiwal Lata z Radiem, taki bardzo teraźniejszy. Oczywiście kłaniając się tradycji, jedziemy do przodu. Impreza potrwa od piątku do niedzieli, a wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. A po weekendzie pewnie znów dużo informacji sportowych od Adama Maleckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Działo się, choćby w piłkarskiej ekstraklasie. W piątej kolejce do rozegrania pozostało jedno spotkanie. O 18:00 Śląsk-Wrocław zagra z Pogonią Szczecin. Wczoraj przełamała się Legia Warszawa. W pucharach męczyła się z Luksemburczykami, w lidze przy Łazienkowskiej z Zagłębiem Sosnowiec. Ale jest zwycięstwo. 2-1 i poczucie ulgi Arkadiusza Malarza. Było ciężko. Cieszę się, że pokazaliśmy ten charakter i te 3 punkty, bo tak jak przed meczem sobie rozmawialiśmy, że co by nie było, czy będziemy grać padlinę, czy super, to najważniejsze, żeby zdobyć 3 punkty i to się udało. Nie udało się Lechowi Poznań, choć prowadził z Wisłą Kraków 2-0, ale Wisła, szczególnie w drugiej połowie, zagrała koncertowo, strzelając 4 gole. Biała Gwiazda wygrała 5-2. Zwycięstwo także Jagiellonii Białystok, 2-1 z Piastem Gliwice. Jaga zrównała się w tabeli z zajmującym wciąż pierwsze miejsce Lechem. W ligach zagranicznych w Anglii wysoka wygrana Manchesteru City 6-1 z Huddersfield. Manchester United przegrał 2-3 z Brighton. W Hiszpanii Real Madrid pokonał 2-0 Getafe. W sobotę Barcelona rozbiła 3-0 Alaves. We Włoszech debiut w Serie A w Udinese Łukasza Teodorczyka i remis 2-2 z Parmą. Roma pokonała Torino, a Sassuolo, co jest niespodzianką, Inter. W Rosji gol Grzegorza Krychowiaka. Lokomotiv Moskwa pokonał 1-0 Krylie Sowietów Samara. Na ligowego gola Krycha czekał 956 dni. Ostatni raz trafił, grając jeszcze w Hiszpanii w Sewilli. Tenis rządził w ostatnim czasie w Cincinnati. Tam triumf Nowaka Dziokowicza. Serb w finale pokonał w 2 setach do 4 Szwajcara Rogera Federera. W turnieju pani lepsza Holenderka Kiki Bertens, która wygrała z Rumunką Simoną Halep. W New Haven Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej. A w ekstralidze żużlowej trwa walka o utrzymanie. Widmo pierwszej ligi zagląda coraz głębiej w oczy żużlowców Falubazu Zielona Góra. Zawodnicy z myszką Miki na plastronach przegrali z GKM-em Grudziądz 35-55. Unia Tarnów pokonała 51-39 Włókniarza Częstochowa. Remis Betardu Sparty Wrocław z Getwell Toruń. Torunianom punkt bonusowy do awansu do play-off nie wystarczył. O medale walczyć będą wrocławianie. A w rajdach samochodowych 9. runda Mistrzostw Świata odbyła się w Niemczech, a wygrał ją Ojt Tanak. Estończyk wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Belga Thierry'ego Neville'a. 13. miejsce Kajetana Kajetanowicza, 14. Łukasza Pieniążka. Adamie, bo jeszcze tak. Sprawa jest do załatwienia, zanim powiem Państwu o pogodzie słów kilka. Ty się znasz na żużlu. Ta myszka Miki to ma jakąś głębszą historię na plastronach żużlowców Falubazu? Nie, z tego co pamiętam, to był jakiś wybryk, jakaś propozycja, która została podłapana, natomiast... Bo to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? No, uważam, że wszystkie kluby powinny mieć, bo to od razu tak troszkę łagodzi obyczaje, rywalizacji nie ujmuje, ale przecież na przykład jedni mieliby Kaczora Donalda, inni właśnie, załóżmy jakieś postaci, no może księżniczka Elza. Ale na pewno Janna. Jest wielu naszych słuchaczy, kibiców Falubazu, którzy za chwilkę odpowiedzą, skąd ta myszka Miki się wzięła. Bardzo dziękuję, no to teraz już możemy śmiało przejść do pogody. Szukam Zielonej Góry, żeby od razu powiedzieć Państwu, ile właśnie tam dziś stopni, ale pan synoptyk jak na złość dziś pominął to przyjemne miejsce. Natomiast głos od razu mi podpowiada, tutaj ważny ekspert, że 30 stopni. I to nie będzie najcieplejsze miejsce, bo we Wrocławiu i w Katowicach 32 stopnie dziś. W Warszawie 29, w Bydgoszczy, Zamościu, Przemyślu podobnie, w Olsztynie i Suwałkach 26, a 23 w Koszalinie, w Kołobrzegu i Kołobrzegu tak naprawdę nad morzem. W południe w Warszawie 1001 hektopaskali. W czasie burz wiatr będzie porywisty. To są takie ważne informacje, może wyrywkowo je podaję, ale one dobrze zostają tak jednozdaniowo podawane. W czasie burz, no właśnie, bo będą burze, od północnego zachodu nadchodzi front, a w godzinach popołudniowych także na wschodzie i na południu może zagrzmieć i zabłyszczeć. No oczywiście burzą będzie towarzyszył deszcz, choć nie jest to do końca oczywiste, bo zdarzają się także inne zjawiska. Burzą za chwilę już będzie się przyglądał dr Tomasz Rożek, bo Państwo także o te burze pytali po ostatnim odcinku na temat tego, czy można pływać w jeziorze podczas burz. Nie można, ale no i właśnie na to ale odpowie doktor już niebawem. To chyba wszystko powiedziałem. Dość pogodnie, ale możliwe opady to tak w skrócie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki. W całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja.

utwór o zjawisku atmosferycznym, silnym wietrze. Chyba też miejscami tam trochę deszczu było, prawda? Deszcz to jest całkiem niezły łomot. Jak ktoś ma okno dachowe i leży sobie pod tym oknem dachowym i zaczyna padać deszcz, to naprawdę nie musi być oberwanie chmury, żeby w środku nocy się obudzić. No, diametralnie, ale to za chwilę, panie doktorze. Wszystko mi pan tutaj i państwu opowie, bo jeszcze w sprawie tatuaży. 2-2 i 7 trójek. Pozwolę sobie zauważyć, że tatuaże rzeczywiście podkreślają osobowość. Ale niestety podkreślają też brak osobowości w określonych przypadkach. W związku z tym, no, jako wujek dobra rada, radzę używać z umiarem. Słusznie. Kwadrans po 7:00. Audycja poranna w Trójce. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Jak to jest z pogodą, wszyscy wiemy. Upały, burze też się trafiały i tak burzowo też było w tym punkcie programu. Doktor Tomasz jeszcze raz o burzy za chwilę państwu opowie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek oczywiście, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, tak się nie odzywałem, bo jak pan mówi tak burzowo, to sobie myślę, odezwę się dopiero wtedy, kiedy pan mnie po prostu zapyta. Jak w klasie. Tak, no bo to nie ma co ryzykować, powiem panu. Oczywiście, tym bardziej, że mogę pana nie wywołać. Mógł zapytać kogoś innego. Albo czegoś, aby wywołać burzę. A właśnie nie chciałbym. A o burzach pan rozmawiał i to natchnęło naszych słuchaczy. Pan Aleksander pyta, bo rzeczywiście odradzaliśmy kąpiele w jeziorze, rzece, kiedy jest burzowo i są grzmoty, bo może no niebezpiecznie się to dla nas skończyć. I tutaj czujnie zachował się pan Aleksander, który mówi, no dobrze, a ryby? I to jest bardzo dobre pytanie. No to co, ryby są jakoś impregnowane? No, cudzysłów oczywiście stawiamy. Rybom niewiele może piorun rzeczywiście zaszkodzić, dlatego że ładunek elektryczny rozchodzi się po powierzchni. Cwane. Także gdyby tak było, wie pan, że wali piorun i akurat jakaś ryba, chcąc, nie wiem, zaczerpnąć świeżego powietrza albo po prostu widoki sobie popodziwiać, jest tak blisko powierzchni, tak, to mogłoby się coś stać. Natomiast myślę, że szczególnie w takich przypadkach, kiedy jest burza, błyskawice i grzmoty, to ryby uciekają, bo one są dosyć płochliwymi zwierzętami i uciekają zwykle gdzieś tam na dno, gdzieś tam głęboko się chowają w szuwary w sensie w korzenie i myślę, że to jest jakiś tam odruch, który powoduje, że dla nich piorun jest niegroźny, bo rzeczywiście ten ładunek rozchodzi się po powierzchni. Czy karpie na pewno, bo one są denne, zdaje się właśnie takie. Większość ryb, jak jest hałas, jak jest jakaś nagła sytuacja, to ucieka do dna, a nie przy powierzchni. No, deszczu się boją. To nic przyjemnego, zwłaszcza ulewa. Dla ryb, ja kiedyś, to trudno opowiedzieć o tym, ale, bo to by trzeba posłuchać, jak to w radio. A ja kiedyś słuchałem nagranych dźwięków specjalnym mikrofonem podwodnym i powiem panu, że deszcz to jest całkiem niezły łomot. Oczywiście. Jak ktoś ma okno dachowe i leży sobie pod tym oknem dachowym i zaczyna padać deszcz, to naprawdę nie musi być oberwanie chmury, żeby w środku nocy się obudzić. Podczas gdy okno dachowe jednak nie jest poziome, tylko jest pod jakimś tam kątem. Teraz gdybyśmy to dali poziomo, to jest naprawdę bardzo duży hałas, więc myślę, że deszcz, a tym bardziej jakiekolwiek efekty dźwiękowe mogą ryby po prostu przestraszyć i ryby uciekają. I one czmychają. Czmychają, a przy okazji się denne robią. Takie rejony. Tak. I przy okazji się ratują przed piorunami. To bardzo jest fajne, ale to z kolei wyjaśnienie pana w mojej głowie zrodziło pytanie, czy jeśli zdarzyłoby się tak, z jakiegoś powodu, ktoś zanurkuje, że bylibyśmy w wodzie w czasie burzy, tak, czy bezpieczniej w takim razie jest dla nas nurkować? Tak, tyle tylko, że jeżeli ktoś jest nurkiem i ma cały ten aparat na sobie, to rzeczywiście dużo bezpieczniej jest głęboko pod wodą niż na powierzchni wody. Natomiast jeżeli ktoś wpadnie na genialny pomysł, to jest burza, to jak piorun akurat będzie leciał, to ja po prostu się schowam pod wodę, to chciałem powiedzieć tylko, że pioruny, one się poruszają z prędkością tak kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę, więc jak ktoś już widzi takie coś lecącego z góry, to ja myślę, że na nabieranie powietrza i na nurkowanie jest daleko za późno. No rzeczywiście. Ale powiem panu, że pana pytanie przypomniało mi taką statystykę, którą kiedyś czytam i mi zapadła w pamięć. Wie pan o tym, że mężczyźni są 4 razy częściej uderzani przez pioruny niż kobiety? Naprawdę? Mhm. A czym to może być spowodowane? To nie ma nic wspólnego z płcią, tak jak gdyby wprost. Tylko, że mężczyźni po prostu są bardziej skorzy do zachowań ryzykownych. W tym na przykład do, a co mi tam burza, pójdę sobie na spacer. I pana pytanie, a co gdyby siedzieć w tej wodzie i zanurkować chwilę? Że to mężczyzna wpadnie na taki pomysł, kobieta raczej by nie wpadła, tak? Tak, ja myślę, że wiele pań by w życiu nie wpadło na taki pomysł, tylko po prostu stwierdziło, burza, to wychodzimy, no. No, myślę, że nie docenia pan naszych słuchaczek. Ale że ja bardzo doceniam i akurat uważam, że to jest zdrowy odruch w moich ustach. Z wody trzeba po prostu wychodzić, jak się zbliża. W takim razie pozdrawiając bardzo ciepło nasze słuchaczki. Dziś pozdrawiam jak razem najbardziej. Razem z doktorem Tomaszem. Prosząc o kolejne pytanie, mówimy do usłyszenia. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wigi pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwy, przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Ha! Madryt! Ha! Madryt! Madryt nagania! Ha! niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? A Madryt, tak, to już słyszeliśmy w wiadomościach sportowych. Dobrze rozpoczął sezon w hiszpańskiej lidze, zwłaszcza Real Madryt. Pozdrawiamy serdecznie wiernego kibica z Bytomia, Patryka. 26 minut po godzinie 7. Aha, jeszcze w sprawie tej burzy i wody i ryb, które to niby takie sprytne, ale nie do końca. Wojtek Będkarz, ja w uzupełnieniu do wywodów pana doktora Tomasza Roszka chciałem zauważyć, że wiele ryb, które żerują w czasie deszczu i burzy i zbierają przynętę z powierzchni. Na przykład są to pstrągi potokowe, także jeżeli można było uzupełnić, to dziękuję. Bardzo dziękuję. Również 227-3 to jest nasz telefon. Można także pisać ranek@polskieradio.pl, wysłać SMS także na numer 71335. W sprawie tych bohaterów, kreskówek na koszulkach różnego rodzaju sportowców, Smerf Ciamajda pojawił się już po raz drugi w Państwa propozycjach i po raz drugi ten sam klub piłkarski się pojawił. My wiemy, co to za klub. Zostawmy. Może będzie w końcu lepiej w tym klubie się działo. 29 minut po godzinie 7. No i jeszcze kaczki i łabędzie Państwa również nurtują. Z tego, co wiem, to nie ryby, ale to bardzo dobre pytanie. Być może i na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć dr Tomasz i z tym się zmierzyć gatunkiem również. Te burze jednak chyba zdominowały tematy z kosmosu w tym sezonie. 29,5 minuty po 7. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Marian, popatrz, jaka piękna plaża. Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt, to płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku dopiero? Zimą, a to fajnie wymyślone. Weź no, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. Teraz w Media Expert płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już mówiłem, że po 7.35 pojawi się taki utwór, że ho-ho. To nie ja przygotowałem, to redaktor Metz. A na razie 7.30 i pół minuty. Pora na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza może dziś zdecydować o formacie karty do głosowania w wyborach samorządowych. Są dwie opcje, książeczka lub jedna wielka karta, zwana też płachtą. Dyskusja na temat kształtu i wyglądu karty do głosowania trwa od ostatnich wyborów samorządowych, kiedy unieważniono aż 17% głosów. Zdaniem niektórych ekspertów powodem był wygląd książeczki i niejasna instrukcja głosowania. Przed wizytą w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz minister spraw zagranicznych Niemiec zaapelował o podtrzymanie pamięci o zbrodni narodowego socjalizmu. Dla mnie Auschwitz to wieczna przestroga, by na całym świecie gwarantowana była nienaruszalna godność człowieka, powiedział Heiko Maas na krótko przed wylotem do Polski. Obejmując urząd w marcu, szef niemieckiej dyplomacji mówił, że na wejście w świat polityki zdecydował się właśnie z powodu Auschwitz. Teren byłego obozu Heiko Maas odwiedzi po raz pierwszy jako minister spraw zagranicznych. Co najmniej 19 osób zostało rannych, w tym 8 poważnie w pożarze, który wybuchł w budynku mieszkalnym pod Paryżem. Poważnie poparzonych zostało 5 dzieci. Lekkich obrażeń doznało 5 policjantów. Pożar wybuchł w miejscowości Obervillers. Wiele osób udało się uratować od płomieni, poinformowała Straż Pożarna. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Jest sposób, przynajmniej teoretycznie, by zatrzymać budowę gazociągu Nord Stream 2. Stany Zjednoczone mają do dyspozycji pakiet sankcji, które mogą być użyte przy próbie wstrzymania rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Tę informację przynosi dziennik Wall Street Journal. Sankcje byłyby skierowane przeciwko firmom uczestniczącym w budowie bałtyckiego gazociągu oraz ewentualnie przeciwko finansującym go bankom. Obecni i byli przedstawiciele amerykańskich władz twierdzą, że dyskutuje się o takich sankcjach i ich uruchomienie byłoby kwestią tygodni. Kolejna pomocna dłoń wyciągnięta w stronę Turcji przez władze Kataru. Banki centralne obu krajów podpisały umowę, która ma zapewnić stabilność finansową Turcji i ratować turecką lirę przed dalszym słabnięciem przez wymianę kapitału w katarskich rialach na turecką lirę. Chodzi o porozumienie, na mocy którego obie strony postanowiły wymienić między sobą określone kwoty wraz z należnymi odsetkami w różnych walutach na określony czas. Katar obiecał w środę, że zainwestuje w Turcji 15 miliardów dolarów. Turcji grozi zapaść gospodarcza w związku z gwałtownym spadkiem notowań liry oraz dwucyfrową inflacją. Na giełdach w Azji nastroje mieszane. Tokio traci 0,2%, Seul 0,1% na plusie, Hongkong 1% nad kreską. W piątek w Nowym Jorku na zamknięciu sesji indeks Dow Jones wzrósł 0,4% po tym, jak dzień wcześniej zyskał najmocniej od 4 miesięcy. S&P zyskał 0,33%, Nasdaq 0,13% na plusie. O tym, co liczy się dla inwestorów na początku nowego tygodnia, mówi specjalnie dla Trójki Konrad Ryczko, analityk w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Początek tygodnia na globalnych rynkach finansowych nie przynosi większych zmian na kluczowych zestawieniach i parach walutowych. Kluczowym jakby wydarzeniem tego tygodnia jest spotkanie delegacji chińskiej w Waszyngtonie. Tematem rozmów oczywiście będą kwestie handlowe. Jest to traktowane jedynie jako potencjalne otwarcie na dalsze negocjacje. Na koniec jeszcze krótko waluty. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar po 3,77, funt 4,80, a frank szwajcarski 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Bardzo dziękuję. Słyszymy się za niebawem, właściwie za niecałą godzinę. Jeśli chodzi o pogodę, to powiem tak, że po południu nad północno-zachodnią Polskę napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie, więc rano to może będzie i przyjemnie, ale wieczorkiem chłód. Do tego czasu cały kraj pozostanie w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, wymieszanym z ciepłym powietrzem polarno-morskim. Będzie pogodnie, ale od północnego zachodu będzie się chmurzyć, przelotnie popada w godzinach popołudniowych, także na wschodzie i na południu może zagrzmieć, zabłyszczeć. No i proszę uważać. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie 1001 hektopaskali. Będzie rosnąć. Dziś w systemie zero-jedynkowym można je zapisać idealnie. 23 stopnie w Koszalinie, 27 w Gorzowie, Pile, Poznaniu, 29 w Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie, w Warszawie również 29, a 32 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Koza? Łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata. Balsam do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. Tylko teraz. Wszechstronne SUV Land Rover. W abonamencie Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1210 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Szczegóły na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23,5 minuty pozostały do godziny 8. Bardzo Państwa te burze fascynują. Bardzo się cieszę, bo to temat rzeczywiście fascynujący. Pan Mateusz i załoga, która to załoga, z panem Mateuszem również, wybiera się właśnie na łódki. Pyta, a co będzie, jak piorun uderzy w maszt? Bo intuicja podpowiada, że to niebezpieczne. Z drugiej strony nie słyszał, żeby taki wypadek śmiertelny się jakiś zdarzył. No, przekazuję to pytanie doktorowi Tomaszowi. Mam nadzieję, że szybko na nie odpowie. Jeszcze pani Dagmara w sprawie tego statystycznego mężczyzny, który jednak jako częściej niż kobieta zostaje trafiony przez piorun. Tak pokazują statystyki. Pani Dagmara pisze, że po prostu mężczyźni są bardziej magnetyczni. Coś w tym może być. Dziękuję bardzo. 71335. Dziękuję bardzo. 713. Dziękuję bardzo. No dobrze, to Piotr Metz teraz. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Tak, to właśnie Piotr Metz, który zapowiedział, co za chwilę się zdarzy. Ja tylko powiem, że tak, 2273 to jest nasz telefon. Pytamy o autora słów i autora muzyki. To jest zadanie dla Państwa. Jeśli chcą Państwo płytę na stulecie ZX-u wydaną znakomitą, to bardzo proszę przysłuchać się temu nagraniu, które no, w obliczu i na tłoku tego całego męskiego grania jest takim rodzynkiem, chociaż właściwie powinienem powiedzieć niepoprawnie rodzynką. Wydany 11 marca 1994 roku utwór To nie ja, a w wersji angielskiej Once in a Lifetime, był pierwszym singlem z debiutu albumowego Edyty Górniak Dotyk. Piosenkarka i piosenka reprezentowały Polskę podczas 39. konkursu Eurowizji, zajmując zaszczytne drugie miejsce. Świat tak zwyczajny, pod niebem biało-czarnym. Ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. piękni są z romansu tła, zmęczeni tylko z gazet. A ja jestem białą, czystą kartką pośród was. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez. Jestem po to, by kochać mnie. Piekło kłania się ogniem do stóp, a ja papierowa marionetka muszę grać. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez. Jestem po to, by kochać. Poland, 10 points. Poland, 10 points. No i tak było, było. No ale zabrakło troszeczkę, prawda? Trochę żal, a jednak nikt do tej pory tego sukcesu nie pobił. A co państwo robili wtedy? Pamiętają państwo? Ach, to były czasy. No dobrze, za 18 minut, godzina 8, będziemy podróżować. Zapraszamy do Trójki. Kilkanaście tysięcy osiemnastolatków ruszyło w tym roku w podróż pociągiem po Europie, uwaga, za darmo. Wszystko dzięki nowemu programowi Komisji Europejskiej Discover EU. Podróżować można indywidualnie lub w grupach do 5 osób między początkiem lipca a końcem września tego roku. Nasza reporterka Paulina Kozion spotkała w Warszawie młodych Litwinów, którzy skąd wracają? Jeszcze nie wracają, a podróż rozpoczęli w Wilnie. Dlaczego odwiedziliście Warszawę? Dzięki międzynarodowemu biletowi na pociąg, który dostaliśmy za darmo. A trudno było go dostać? Musieliśmy o niego aplikować. Na początku myślałem, że będę musiał jakoś uzasadnić, dlaczego to właśnie ja powinienem za darmo podróżować po Europie, ale nie było nic takiego. Musiałem tylko podać moje dane. 18-letni Jonas z Litwy, który podróżuje po Europie. 15 tysięcy osiemnastolatków z Europy ma szansę dostać ten bilet. Na przykład dla Litwinów było przeznaczonych jedynie około 60-80 biletów. Mi i mojej dziewczynie się to udało. Czyli jesteście szczęściarzami. Mamy wakacje. W tym roku po raz pierwszy osiemnastolatkowie mogli jechać przez Europę za darmo. Pociągiem. No za darmo w tym sensie, że mogli liczyć na bilet, za który nie płacili, a płaciła Komisja Europejska. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Bilety były przeznaczone dla osiemnastolatków, czyli dla osób, które urodziły się pomiędzy 2 lipca 1999 roku i 1 lipca roku 2000. Kolejnym ograniczeniem, można powiedzieć, to jest to, że podróż powinna ograniczyć się do 4 krajów europejskich, no i nie trwać dłużej niż 30 dni. To jaki macie plan podróży? Teraz chcemy jechać do Pragi. W każdym mieście chcemy spędzić 2-3 dni. Z Pragi jedziemy do Wiednia, potem do Budapesztu, a następnie do Krakowa. Budapest and then Krakow. I może uda nam się jeszcze odwiedzić Katowice. To wasza pierwsza tak długa podróż? Yeah, it is. Tak. Like, I co, nie boicie się w tak młodym wieku podróżować? Na początku bardzo się baliśmy, ale tego, że nie wystarczy nam pieniędzy na tę podróż. Przejazdy mamy za darmo, ale zostają jeszcze noclegi. I tak, Saula szukała najtańszego hostelu w Pradze i kosztował on aż 30 euro za noc. Już myśleliśmy, że nie będziemy mieli gdzie spać, bo to zdecydowanie za drogo dla nas. Ale na szczęście znaleźliśmy portal z bardzo tanimi noclegami i się udało. Czy mają państwo jakieś pierwsze dane, czy jakieś sygnały od tych ludzi, którzy jadą? Ja mam informację z początku sierpnia, że w podróży było wtedy 3000 osób. Bilety już fizycznie dostało kolejne 1300, a 11 tysięcy już zostało zarejestrowanych i mogą być pewni, że te bilety dostaną. Jeszcze warto sprawdzać w internecie, wpisując Discover EU, ponieważ jeszcze ma być jedna pula biletów jesienią, czyli od września. Wszystko to się toczy w internecie, w mediach społecznościowych. Także uczestnicy są ambasadorami tego programu, w związku z tym oni też są proszeni o to, żeby na różnych platformach opowiadać o tym, co się wydarzyło, czym się podoba. Warszawa to wasz pierwszy przystanek podróży. Jak się wam podobało? Było bardzo fajnie. Znajomi mówili mi, że tu są same wieżowce, a tymczasem zobaczyliśmy wiele pięknych budynków, pomników, czy też bardzo przytulnych miejsc. Byliśmy też w Muzeum Fryderyka Chopina, ponieważ bardzo lubię jego utwory i było to świetne doświadczenie. Też mam wrażenie, że w tym roku bardzo wielu turystów w Polsce. Komisja Europejska ze względu na duże zainteresowanie projektem zapowiada zwiększenie budżetu, co oznacza, że z każdym rokiem swoją pierwszą dorosłą podróż będzie mogło wyruszyć jeszcze więcej młodych Europejczyków, a o wrażenia z podróży pytała Paulina Kozion. Jeszcze w sprawie piosenki to nie ja. Pani Anna z Łęcznej pierwsza do nas się dodzwoniła, podając prawidłową odpowiedź. Słowa Jacek Cygan, muzyka Stanisław Serewicz. Serdecznie gratulujemy za 14:08. Wstałam o 7 rano i już jest wieczorem, książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobne. Druga kuchenna, co chleb rano kroi. Ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy. Ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście. Stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych. Oczy 12, 12. 12 godzin. Oczywiście, że z życia kobiety. Pytałem o utwór To nie ja i tam pamiętną Eurowizję. 2-2 i 7 trójek. Pan redaktor się pytał, co robiliśmy wtedy, kiedy Edyta Górniak zdobyła te zaszczytne drugie miejsce w Eurowizji. Otóż ta piosenka zapadła mi całkowicie w pamięć, ponieważ wtedy jako nastolatka rzuciła mnie dziewczyna. Także ta piosenka z tym mi się kojarzy i raczej nie lubię jej słuchać. Ranek@polskiradio.pl albo 71335. Można także do nas napisać. Muzyczny rozkład jazdy. A pisać można oczywiście słuchając muzycznego rozkładu jazdy. Łukasz Karusta w studiu. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. To teraz inne piosenki, może trochę lepiej kojarzące się słuchaczom niektórym. Bo nie minęły jeszcze 2 lata od sukcesu płyty i piosenki Lost on You autorstwa LP, a ta już zbyt długo czekała chyba na swój sukces, by teraz zwlekać z kolejnym wydawnictwem. Girls Go Wild to jej nowa kompozycja przygotowana we współpracy z Mike'em Del Rio. LP mówi tak. Piosenka powstała na wycieczce z przyjaciółmi do Joshua Tree po powrocie z długiej trasy koncertowej. To była pierwsza piosenka, którą napisałam na swój nowy album, gdy moje myśli wirowały jak burza. Chyba przepuściłam całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przez pustynne marzenie. I tak śpiewa. Redaktorowi się podoba, bo ramionka chodzą? Chodzą, bareczki chodzą, bardzo takie nagranie letnie jest. No samej tak. O samej nowej płycie jeszcze zbyt wiele nie wiadomo. Latem to chyba już nie zdąży się ukazać, bardziej jesienią, a może i zimą. Kiedy LP od LP, takie pytanie. No właśnie. A Lost on You, ten poprzedni album, to było jej czwarte pełnowymiarowe wydawnictwo, no ale pierwsze takie, które przyniosło sukces. W Polsce płyta pokryła się platyną, no i przypominamy, że artystka wystąpiła też w ubiegłym roku tutaj tuż obok w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A miesiąc pozostał do premiery nowego albumu zespołu Suede. Płyta zatytułowana The Blue Hour ukaże się dokładnie 21 września. By nam o tym przypomnieć, Suede opublikowali trzecią już piosenkę z tego wydawnictwa. Po The Invisibles i Don't Be Afraid If Nobody Loves You dostaliśmy właśnie Life is Golden. Ciekawy teledysk jest też do tej piosenki, został nakręcony w ukraińskim mieście Prypeć, ewakuowanym po katastrofie czarnobylskiej. A połowa koncertów na europejskiej trasie koncertowej Suede jest już wyprzedana. Najbliżej Polski wystąpią 29 września w Berlinie, a tutaj bilety jeszcze są 29 września. Z kolei Driving Crane, Slasha i Milesa Kennedy'ego dopiero rozpoczyna penetrację dolnych rejonów poczekalni listy przebojów trójki. Tymczasem panowie kują żelazo póki gorące i podsyłają nową propozycję. Mind Your Manners to ich kolejna piosenka, która zwiastuje rychłe nadejście płyty Living the Dream. W swoim stylu Slash powiedział o genezie tej piosenki. To pierwsza rzecz, którą zagraliśmy po tym, jak zebraliśmy się w sali prób, bo to zawsze takie niezręczne. Co gramy najpierw? Najpierw dżemujemy czy co? Więc wydżemowaliśmy to i zrobiła się z tego piosenka. Czyli spoko. Spoko? Zdaje się, że jakiś jeden zespół już zagrał utwór zatytułowany Mind Your Manners. To nie całkiem dawno. No, nie to tak tytuł sobie zapożyczać? No, a mogli na przykład zagrać utwór zatytułowany To nie ja. O, i byłoby nam milej. I to by nie było zapożyczone, myślisz? Ale przynajmniej byłoby docenione. Od nas, tak? Dodam tylko, że album Living the Dream ukaże się 21 września. To jeszcze zaglądamy na europejskie festiwale, bo te trwają. No, sezon powoli się kończy, ale w tym tygodniu ruszają co najmniej 3 duże festiwale. To dziś dwa słowa o tym pierwszym, Mysteryland. To koło Amsterdamu w Holandii. Jak piszą organizatorzy, to festiwal z najdłuższą historią na świecie. No nie wiem, na ile to jest prawda, to trzeba by jakoś zweryfikować, ale festiwal w Holandii kończy w tym roku 25 lat, a wystąpią m.in. na nim Alesso, Hardwell czy właśnie Fatboy Slim. No to posłuchamy sobie do godziny 8 jeszcze. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Państwo piszą 71335 ranek@polskiradio.pl. Właśnie w jakiej sprawie jeszcze słuchaczka pisała? A, wiem, pytała, gdzie jest redaktor Łukawski. Proszę słuchać przed 9, on sam się ze wszystkiego wytłumaczy. Nieskomplikowany tekst, nieskomplikowana muzyka, ale jaka energia w tym utworze tkwi. A ja pytam Państwa o pamiętną Eurowizję, na której to Edyta Górniak wyśpiewała to, co Piotr Mez dziś przedstawił po 7.30. W dniu pamiętnej Eurowizji dokładnie pamiętam, że byłam na 18 urodzinach koleżanki i mogłam na żywo oglądać tego wydarzenia, ale brat mi nagrał na kasetę VHS i do tej pory się zachowała. I mam prawda na czym jej otworzyć w tej chwili, ale gdzieś jest. No właśnie. Powinny być takie punkty, że można sobie przyjść z własną kasetą i odtworzyć. Można też kogoś zaprosić, prawda? Jest to jakiś pomysł na biznes. Jeśli ktoś otworzy, to ja tam oczywiście prawa przekazuję na pomysł, patent i tak dalej. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Maryna, ale jaki telewizor? Duży telewizor, Barbara, a do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu.